1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël heeft 30 Palestijnse gevangenen vrijgelaten nadat Hamas de afgelopen avond 8 Israëlische gijzelaars liet gaan. De Palestijnen zaten vast in gevangenissen in Israël en de westelijke Jordaan-oever. Het zou gaan om 8 vrouwen en 22 kinderen. Sinds vorige week vrijdag is er een gevechtspauze die nu steeds met een dag wordt verlengd als Hamas gijzelaars blijft vrijlaten. Of dat de komende dag weer gebeurt is nog onzeker. Daarover wordt nog onderhandeld. Als er een rechtskabinet komt, kan de energietransitie vertraging oplopen. Daarvoor waarschuwt netbeheerder TenneT, het staatsbedrijf dat het hoogspanningsnet beheert. Bestuursvoorzitter Manon van Beek zei in Nieuwsuur dat ze vreest dat het momentum voor de energietransitie verdwijnt. We gaan naar een CO2-vrije toekomst en dan helpt onzekerheid en zigzagbeleid niet, aldus van Beek. De TenneT-topvrouw vreest onder meer dat bouwers van windmolens uitwijken naar de VS. De PVV wil bijna al het klimaatbeleid afschaffen. De VVD wil ermee doorgaan. De BBB en NSC zijn kritisch over het klimaatbeleid, maar willen wel de klimaatdoelen van Parijs halen. De GGD Zeeland maakt zich zorgen over de lage vaccinatiegraad in de provincie. Minder dan 3/4 van de Zeeuwse kinderen krijgt alle prikken tegen ziektes als mazelen en polio. Dat is het laagste percentage van Nederland en ver onder de RIVM-norm van 90%. Een uitbraak kan daardoor ernstige gevolgen hebben, zegt de GGD. Veel Zeeuwen weigeren vaccinatie om godsdienstige redenen. Maar sinds corona is vooral onder niet-gelovigen de vaccinatiegraad fors gedaald. Het is aan de gemeente om daar wat aan te doen, vindt de Zeeuwse GGD. Het weer. Vannacht weinig wind met kans op mist. Bijna overal vriest het 1 tot 5 graden. Overdag kan langs de noordkust een enkele winterse bui vallen. Elders is het droog en wisselend bewolkt. Het wordt niet warmer dan 0 tot 2 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Mijn eeuwige angst. Wanneer prikken ze nou eens door me heen? Iedereen deelt met shit, jij ook, en dat is normaal. Maar je hoeft het niet alleen op te lossen. Echte mannelijkheid is aan het uitsterven. Heb je talent nodig om volwassen te zijn? Dit is de hartslag van Chris Bergström, oftewel Chrissy B, mocht hij ooit doorbreken als DJ op Ibiza. Of partijtje Bergström, mocht hij ooit de politiek ingaan. Als kind wilde hij Indiana Jones worden, maar hij werd radiomaker. Ooit was hij sidekick bij 538 en hij werkte ook bij 3FM en Q-Music. En samen met Domien Verschuren en Bas Louise maakt hij al 5 jaar het populaire Man, Man, Man de podcast. Een theatershow, een kroeg. En nu is er een boek van hem alleen. Man wordt vader. Voor iedereen die geen idee heeft. Het is eerlijk over het vaderschap, maar ook over zijn eigen kwetsbaarheden. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Chris, fijn dat je er bent. Dankjewel dat ik mag komen. Ja? Dat is zo nederig ook. Ja, ik zei het net ook al. Ik vind het leuk om hier te zijn. Alleen, ik ben het liefst thuis. Ja. Dat vind ik veiliger. Dan voel ik me. Ik ben toch bang dat ik het niet leuk ben. Of dat ik het niet goed doe. Of dat ik niet uit mijn woorden kom. Dus ik vind het altijd spannend. Dus ik zit hier ook met een hoog stressgehalte. Maar dus dat zegt niet dat ik het niet leuk vind. Helemaal niet zelfs. Maar ja. Maar worst case scenario, dat je niet uit je woorden komt. Ja. En wat nog meer? Wat is echt het ergste wat kan gebeuren? Ja, gewoon het falen. Dat iedereen denkt, nou eigenlijk gewoon die eerste stelling. Wanneer prik je ze nou eens door me heen? Dat al. Dat je het gewoon, oh is dit nou Chris? Nou, ik hoorde er al nooit iets over. Nu hoor ik iets van hem en vind ik eigenlijk geen reet aan. En terwijl dat is ook best wel paradoxaal. Want ik kan ook heel goed kritiek naast me neerleggen. En dat kan ook als een teflonlaag langs me heen glijden. Ja. Dus het is, ik weet nooit zo goed hoe ik ermee om moet gaan. En daarom ben ik hier ook vandaag. Want jij hebt mij een paar jaar geleden ook uitgenodigd. Ja, voor Miss Podcast was dat toen nog. Ja, daar heb ik nooit op gereageerd. Omdat ik het niet durfde. En toen dacht ik, nou, dan stop ik mijn kop in het zand. En dan reageer ik gewoon niet. En dan lost het zichzelf al op. Maar daar was ik weer. Ja, nou, heel fijn. En dat vind ik echt heel leuk. En ik ben hier ook graag. Okay. Dus dat is gezegd. Ja. Nou ja, kijk, het is gewoon een gesprek, hè. En we hadden het hiervoor ook eventjes over van wie zijn dan de andere gasten deze week. En het is eigenlijk, gisteren was een cardioloog en Tessel ten Zwegen was. Die heeft een boek geschreven over femicide. Ja. Dan zie ik jou inderdaad meteen nadenken van waar hoor ik dan tussen? Ja, wat doe dan ik hier? Voel ik me onwaardig. Ja, dan hebben mensen die echt wat te vertellen hebben. Femicide, zeer interessant. Die podcast heb ik geluisterd. Ja. De cardioloog nog niet, maar dat zal ik beloven te doen. Mm-hmm. En dan denk je, ja, dan kom ik met light entertainment. Maar misschien is dat ook wel goed en is dat ook prima dat het af en toe een keer wat luchtiger is. Maar ja, light entertainment, dat zat ook in je boek, maar er zat ook wat zwaardere kosten in. Ja, ja, ook burn-out en de depressieve klachten. Nou, de onzekerheid waar we net al over beginnen, dat zit er ook zeker in. Maar dat wel allemaal proberen te verpakken met een knipoog. Maar misschien is dat ook wel weer het gevaar dat je te veel gaat weglachen en dat je daardoor tegen een muur gaat oplopen. Zullen we misschien straks ook nog wel even over hebben. Maar ja, dus ja, het is tweeledig. Ja. Want ik probeer eigenlijk altijd voor een lach te gaan en het een beetje weg te lachen. Ja. En grappig te zijn en de weg van de minste weerstand. Maar ja, tegelijkertijd is er ook genoeg aan de hand geweest. En daar heb ik een boek onder andere over geschreven. Ja. Moet ik je erop wijzen als je dingen aan het weglachen bent? Als je aan het wegduiken bent? Dat is goed. Met een codewoord. Ja, dat is goed. Wat is het codewoord? Het codewoord is boerenkool. Nee, ja. Nee, is goed. Boerenkool. Want dat onzekere, je eerste uitspraak, mijn eeuwige angst, wanneer prikken ze nu eens door me heen? Merk je niet, want je bent nu een jaar vader, hè? Ja, ze is net, Sarah is mijn dochter. Zij is de aanleiding dat ik het boek geschreven heb. Het boek is ook opgedragen aan haar. Zij kreeg het eerste exemplaar. En zij is vorige week, 24 november, werd ze 1. Dus ja, ik ben al een jaar vader. En zij leeft al een jaar. En wij ook. En wij hebben als ouders doen we het goed, Charlotte en ik. En dat durf ik wel te zeggen. Dus ja, dat gaat hartstikke goed. En het is heel erg fijn. Het is een heel fijn meisje. En ze slaapt goed door. En ze is lief. En elke ochtend is er bijna een strijd tussen Charlotte en mij van wie mag haar uit bed halen. Want wie krijgt de eerste glimlach. En soms gaan we samen. Dus dat, ja, ja. Ja. Maar mijn vraag was eigenlijk van, merk je dan niet dat het minder wordt? Ja, nee. De onzekerheid. Nee, eigenlijk niet. Nee, niet terwijl ik niet per se onzeker ben over het vaderschap of over het ouderschap. Ik vertrouw op Charlotte, mijn vriendin. En ik vertrouw ook op mezelf. Ik vertrouw ook op mijn kind. Hoewel vanochtend, ja, ik had een verhaal. Een vriend van mij is ambulancemedewerker. En die had een heel schrijnend verhaal. 2 weken geleden had hij een kindje. Ja, het is een heel heftig verhaal. Maar een kindje van 2 en die had een insult. 'S Nachts gekregen. En een insult is als je epilepsie bent of aan het ontwikkelen bent. Ja. Nou, ik zal het niet plastisch maken, maar dat is niet goed afgelopen. En hij vertelde daarover. En dus vanochtend, meestal wordt Sarah, mijn dochter, wakker en dan horen we haar huilen. Maar vanochtend hoorde ik haar nog helemaal niet. Het was 7:15 al. Dus dan heb ik wel meteen paniek en dan ben ik wel onzeker. En dan shit, had ik niet eerder uit bed. Maar gelukkig, godzijdank, niets aan de hand. Dus heb ik er helemaal geen aanleiding voor. Maar zo'n verhaal beklijft toch meteen en dan ben je meteen toch wel weer bang. Mm-hmm. Maar nee, ik ben niet een onzekere vader. Maar ik ben ook niet per se zekerder geworden sinds dat ik een kind heb. Nee. Want het nee. kan ook heel erg relativerend werken. Hè? Van, oké, ik kan misschien op mijn werk wat aan het prutsen zijn, maar hallo, ik heb een kind. Ja. Wie maakt me wat? Ja, misschien moet ik dat wel meer toe-eigenen en dat meer doen, inderdaad. Ik probeer toch altijd. Wat ik altijd doe is, waar we het over hadden, boerenkool, ik probeer het weg te lachen. Ja. En ik neem geen complimenten of geen goede dingen van mezelf echt aan. Ik geloof dat ik dat ook in mijn boek heb geschreven, of in ieder geval heb ik het wel eens verteld, dat als ik iets goed doe, dan ga ik ervan uit van ja, maar dit is een soort van normale basis. Dit moet ieder weldenkend mens kunnen en doen. Geen verdiensten. Nee, dat is gewoon wat je op dagelijkse basis doet. En alles wat niet goed is, dat omarm ik helemaal. En dat slurp ik op. En dan zie je nou, ik kan het niet. En zie je nou, ik ben aan het falen. En dat is een hele ongezonde mix van naar jezelf kijken. Daar heb ik ook psychologische hulp voor gehad. Maar nog steeds val ik wel in die valkuil, ja. Dus misschien is het goed dat je het zegt. Misschien moet ik dat wel meer omarmen. Laat ik sommige dingen niet goed doen. Dat geldt voor iedereen. Maar vaderschap tot nu toe, so far, so good. Wat voor vader had je verwacht te zijn? Had je daar een beeld bij van tevoren? Nou, ja, ik denk dat ik dat ook wel ben. Ik denk een lieve vader. Ja, zorgzaam. Wel een beetje warbel af en toe. Maar ik denk dat ik wel redelijk de vader ben die ik wil zijn tot nu toe. Ik heb natuurlijk ook nog niet heel veel weerstand gekregen van mijn dochter. Ze is makkelijk, ze is lief en ze slaapt door. Dus ik ben ze niet echt. Ze wil nog niet met een brommer met gas te gaan stappen. Nee, exact. Dus dat zal nog blijven. Maar ik hoop haar heel erg en wij hopen haar heel vrij op te voeden. Dat geluk heb ik ook van mijn ouders gehad. Als ik uitging vroeger en kwam om 2 uur 's nachts thuis in plaats van 12 uur. Dan zeiden mijn ouders, je was niet op tijd thuis, hè? En dan zei ik, nee, sorry, het is wel wat later geworden. Nou, was het leuk? En dat was het dan. En dan voelde je zelf al wel, ja, ik was eigenlijk te laat. Zonder dat je gelijk op je kop kreeg. Dus ik vond dat heel fijn dat je toch wel even werd aangetikt. Ja. Maar dat je daarna ook wel werd gelaten. En dat hoop ik en dat gun ik mijn dochter ook. Dus. Want de titel van je boek, Man wordt vader, vind ik een mooie titel. En ik zal je uitleggen waarom. Heel veel gesprekken die ik heb met mannen, dan vraag ik ze, wanneer werd je man? En heel veel zeggen, pas toen ik vader werd. Ja. Was jij al man voordat je vader werd? Nou, wat is dan een man? Wat is daar de definitie van? Er zijn ook een knipoog naar Mama Man, de podcast. Man wordt vader. En de titel was eerst Man wordt volwassen. Maar toen dacht ik, ja, dat is het boek niet. Het boek is echt voor mijn dochter, voor het vaderschap en het aanstaande vaderschap. Ja. Ik weet niet of ik echt een man ben. Maar wat is dat? Ja, ik voel me ook wel vaak meer vrouwelijk. Zachte kant, zachtaardig. Ja, dus, maar dat is ook goed en dat is ook mannelijk, maar ja. Ja, of volwassen? Steeds meer, maar ik heb ook wel echt nog steeds ook het brein van een 12-jarige. En je kwam hier binnenlopen met Lego. Ja. Gaan we het straks nog over hebben. Ja, dat klopt, ja. Ja, ik denk wel. Misha. En mijn gast is Chris Bergström en dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. In Man wordt vader bewijst Chris dat het vaderschap niet altijd perfect hoeft te zijn. Het is leuk, ontwapenend, grappig en heel herkenbaar. Feestje op Radio 538 met Wietse de Jager en Chris Bergström. Man, wat zijn jullie van een voetstuk gevallen en dat voor het grote geld, toch best zielig als je erover nadenkt. Hun onderlinge gesprekken, steeds over een ander thema, zitten vol bijzondere momenten. Soms klinkt de podcast te gelikt, dan vervliegt het gevoel dat ze gewoon bij je op de bank zitten. In het begin groot fan van de podcast. Nu worden grapjes wat te simpel en te vaak herhaald. Kunnen jullie een keer een aflevering zonder Chris maken? Mijn god, wat is die man een partij kinderachtig zeg. Gisterenavond de try-out meegemaakt van de theatervoorstelling Man, de podcast. Wat een leuke sfeer. Hulde voor jouw openheid en erg herkenbaar, Chris. Hashtag Chris Bergström. Nou, hoe gaat het met de kritiek opvangen? Goed, dit kan ik heel goed hebben. En goed naast me neerleggen. Ja, kritiek die me raakt, dat komt altijd van mensen die ik lief heb, die ik hoog heb zitten, die dicht bij me staan. Hm. Dan doet het iets met me. Die mensen die kunnen me ook het hart kwetsen. Mensen die mij niet kennen, die me niet persoonlijk spreken, waar ik niet een gesprek over heb, over dergelijke kritiek, dat ik bijvoorbeeld te kinderachtig ben, of dat de grappen herhaald worden, dat de podcast, dat we voor het grote geld gegaan zijn, bijvoorbeeld, nou, dat is prima, dat mag je vinden, dat interesseert me echt helemaal niks. Te gelikt, is dat iets waar jullie bewust mee bezig zijn, van oh, het moet wel allemaal heel puur blijven en oprecht? Ja, want dit gaat over Man, de podcast. Ja, tegelijk, dat hoorde ik eigenlijk voor het eerst. Ik vind niet dat we dat zijn. Ik denk dat we juist heel open en eerlijk en rauw zijn. En ja, we hebben een mooie studio in Utrecht. En dat wordt ook gefilmd. Het decor ziet er goed uit, maar ja, ik zie er gewoon uit zoals ik eruit zie. Bas en Domien ook. Ik vind niet dat wij tegelijk zijn. Ik vind ook niet dat we tegelijk praten. Nee, ik denk dat nog steeds dat wij gewoon open, eerlijk... rauw is, dat klinkt te cool, maar ja, open en eerlijk zijn. En wat is kritiek die je ooit hebt gekregen, misschien van iemand die je wel kent, en waar je ook echt iets aan hebt gehad? Poeh. Nou, met name, dat was een mooie opdracht van de psycholoog. En daar staat ook een deel van in mijn boek, Man wordt vader. En dat was eigenlijk over dat je aan je naasten moest vragen hoe ze jou zien. En Bas, met wie ik Mama Man maak, de podcast dan, die zei van, ja, Chris, ik gun jou dat jij naar jezelf kijkt zoals ik jouw vriend naar jou kijk. Want ik zie hier echt een andere persoon dan dat jij zelf ziet. Dat vind ik mooi. Ja, dat is mooi. Want dat verschil tussen die twee manieren van naar jou kijken, hoe groot is dat? Ja, dat kan dag en nacht zijn. Ja, ja, zon en maan, dat kan. Maar ja, het is niet zo dat ik alleen maar heel slecht over mezelf denk de hele dag. Gelukkig niet. Maar ja, ik kan wel echt heel erg... Het is altijd meteen dat ik reageer, oh, wat stom, hè, dat ik te laat binnenkwam. Of oh, wat stom dat ik net door je muziekje heen zat. En denk, oh ja, kut, zie je, ik verkloot het weer. Terwijl ik vier minder een leuk aspect van een gesprek of van een moment. Dus, Want is dat ook, nu wij dan gewoon in gesprek zijn, hè, van, zit je dan ook best wel in je hoofd? Ja, meer dan ik zou willen, ja. Ik zou vrijer willen zijn. Zoals ik in de podcast ben, dan zit ik veel minder in mijn hoofd. Tenzij ik echt een punt wil maken. Maar ja, oké, okay, dan... Maar nu, ja, toch. Misschien ook omdat het Radio 1 is, omdat het Mischa Blok is. Ik wil toch, ja, ik wil toch ook mijn best voor jou doen en voor mezelf. Maar doe net alsof ik Domien en Bas ben. Ja, ja, is moeilijk. Is moeilijk. Nou ja, ik ga mijn best daarvoor doen. Nou, dat ligt niet aan jou. Ja. Heb je talent nodig om een volwassen man te zijn? Nee. Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat je in leven moet kunnen blijven. En dat je voor jezelf moet kunnen zorgen. Mm. En dat heb ik als student bewezen dat niet kon eigenlijk. Ik ging studeren, ik woonde in Schorel. En toen ging ik studeren in Amsterdam. En ik kwam te wonen in een studentencomplex. En toen moest ik voor het eerst voor mezelf zorgen. Nou, toen was mijn leven pizza's eten, sigaretten roken en bier drinken. En kwam ik in 2 jaar tijd 40 kilo aan. Dat is er nooit meer van afgegaan. Dus daar bewees ik wel dat het moeilijk is om voor jezelf te zorgen. Maar daar ben ik beter in geworden. Ik kan inmiddels koken en ik moet voor mezelf zorgen en voor mijn gezin. Dus dat is vooral een vereiste. Maar nee, je hebt geen talent nodig om volwassen te zijn. Ik denk ook niet dat je het moet willen zijn. Wat mij betreft moet het geen doel worden. Sommige vrienden van mij vroeger, die werden heel vroeg wijs en vroeg volwassen. En daar verzet ik me altijd een beetje tegen. Ik dacht, laat het kind maar in je gewoon daar zijn. En verlies dat nooit, zo min mogelijk. Best een goede plaat. Goed, hè? Super catchy en heel erg leuk. Ja. Keek jij dit vroeger? Nou, het was dat witte beest. Ja, ja, die bolle hond. Een beetje onnozel. Zijn baasje was Semafor. Dat was een professor. En niet uitermate succesvol. De ideeën waren het goed, maar alles mislukte. Oh ja. En dat kwam ook vaak door Dommel, omdat hij dan weer ruzie had met de buurtkart Baltasar. En dan rolde ze over de uitzending van Semafor, die weer ontplofte, waardoor het hele dorp onder water lag. Ja, ik keek dit elke weekend met mijn vader vaak op bed, in zijn armen. En dan keken we de hele dag naar Kindernet, heette het toen in die tijd. En naar Dommel. En naar Boes. Dat was die, Boes, koe. En Ovide en zijn vriendjes. Kijk uit, man, lood. Een kokosnoot. Ja, en ik ken nog steeds al die liedjes. En ja, heerlijk. En ik word ook echt een oude man, dan wel. Omdat al die tekenfilmpjes van nu vind ik super stom. Ik denk, ach, die arme kind. Mijn kind straks, die gaat Dommel niet op tv zien. Of vieren. En dat gun ik haar zo. Dat waren echt leuke tekenfilmpjes. Ja. Ik vind het zo heftig nu. Van zo schreeuwerig ook. Ja, zo schreeuwerig en zo... En dan klinken we echt als oude mensen. Ja, daarom, dus we moeten dit ook niet zeggen. Schreeuwerig. Waarom kunnen ze niet gewoon praten? Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, en er zit eigenlijk een hele mooie gedachte achter, Dommel. Van, je mag gewoon wat aankloten. Ja. Kloten, toch? Dat je mag, je mag prutsen. We prutsen allemaal. Ja, ja. We doen en zoek allemaal het maar uit. Ja. Bouw maar iets op en breek het weer af. En ga weer voorwaarts. Ja, heb ik zelf niet naar gekeken. Die lagen er nog niet per se ingevonden. Maar vind ik wel mooi dat jij dat wel hebt gedaan. En ja, daar sluit ik me bij aan. En welke dingen in de manier waarop je opvoedt... Ja, opvoeden is nog niet echt, maar zorgen... Heb je van je ouders meegekregen? Nou, ik denk warm bad, liefdevol. En die ruimte, de vrijheid. Ja, ik kan mijn kind van 1 nu weinig vrijheid geven. Hoe voelde jij die liefde van je ouders? Ja, op latere leeftijd steeds meer. Als ik eraan terugdenk, ik schrijf er ook over... dan was dat heel liefdevol. Ze waren er altijd. En ze waren er ook niet als het niet hoefde. Ik kon volledig op ze vertrouwen. Dus echt, ik heb een hele fijne jeugd gehad. En een heel warm bad en een warm huis met een fijn gezin. Met mijn zus en mijn vader en mijn moeder. De aantal ruzies die waren echt op 1 hand te tellen. De ruzies die er waren in huis, ja, die vond ik wel heel heftig. Terwijl die helemaal niet zo heel heftig was. Het was geen geweld of slaan of helemaal echt niets van dat. Niet eens in de buurt, niet eens in de schaduw van. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat ik ben heel erg confrontatievermijdend. En dat vind ik een vervelende eigenschap bijvoorbeeld van mezelf. Maar ik kan me herinneren dat mijn ouders ruzie kregen. En toen is mijn moeder vervolgens boodschappen gaan doen. En ik keek vanuit het slaapkamerraam door het raam naar buiten. En ik zie haar huilend in de auto zitten, op de stuur slaan en zo. Ja, ik lees haar lippen, want ik kon niet horen. Maar ik dacht dat ze zoiets als verdomme. En toen reed ze zo weg. En dat heeft zo'n impact op me gemaakt. Dat ik altijd wegloop van discussie, van ruzie. En daar kan ik totaal niet mee omgaan. En dat vind ik heel vervelend, want dat is ook goed en gezond. En soms moet je de lucht even klaren. Het was heel fijn. En begripvol, warm. Ja, ik kan het niet anders omschrijven. Hoe vaak heb je gehuild tijdens het schrijven van het boek? Niet zo heel vaak. Ik heb met de jongens Bas en Romien eerder een boek geschreven. Man, het boek. En daar heb ik harder om gehuild. Daar heb ik ook mijn moeder weer aangehaald. Want mijn moeder is dus overleden. Nu al 10 jaar geleden. Ze was 60, alvleesklierkanker. Dat is nu 10 jaar geleden. En dat kan ik wel... Dat kan ik wel goed naast me neerleggen. Ik heb vooral wel wat meer emotionele momenten gehad... toen ik mijn dochter in mijn hand had. En het feit dat mijn moeder er niet meer is. Maar ze staat wel op een fotootje bij ons in de kamer. En de eerste keer dat ik dat mijn dochter iets meer besef had... en dat ik met haar door het huis ging lopen, wat spulletjes ging aanwijzen. Nou, dit is de tv, dit is dus... En toen stak ze echt haar hand uit naar de foto van mijn moeder. Die pakte ze ook vast. Ja, dat was mooi. Ja. Want als dat 10 jaar geleden is, hoe ontwikkelt rouw zich? Nou, het verdwijnt nooit, maar het wordt wel... rouw kan ook wel ook mooi. Dus het ontwikkelt zich dat je er soms helemaal niet over praat meer. Maar als je het weer over hebt met elkaar, met je over je moeder... dan komen er weer hele mooie, dierbare herinneringen naar boven... En hoe heerlijk is het om degene die er niet meer zijn te eren... met een goed gesprek en een mooi verhaal. Ja. En het is ook fijn, het ontwikkelt zich... dat ik er makkelijker over kan praten. En dat er weer wat meer herinneringen terug naar boven komen... in plaats van de herinneringen van een ziektebed. Dus ik zie wat meer mijn moeder terug in mijn herinneringen... dan de zieke vrouw. En wat is dan zo'n dierbare herinnering... waarbij je echt je moeder weer terugziet? Nou, gewoon dat zij een keer thuis kwam van boodschappen doen... En dat ze had boodschap gedaan, was in een dorp geweest, Schorel, waar we woonden. En toen kwam ze thuis en had ze de kam nog in haar haar. En dat had ze niet door, ja. En dat was mijn moeder, die kon heel verstrooid zijn. En een beetje een warbel, dus daar heb ik het ook wel van. En die kon de cola in de vriezer leggen en de boter in de magnetron. Nou ja, dat zijn hele leuke herinneringen, ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat muziek... die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn Pink. Just Give Me a Reason. Waarom dat nummer? Nou, dit is een nummer dat uitkwam eind 2012, denk ik 2013. Dat weet ik niet precies, maar ik weet in ieder geval dat ik in de auto zat... in 2013, januari, en dit liedje draaide op de radio. En ik ging met vrienden naar Friesland, een weekendje weg. Mijn moeder was ziek. En ik wist eigenlijk al dat ze kanker had. Maar dat was nog niet officieel bevestigd. En dit liedje kwam op... Just Give Me a Reason, Just a Little Bit Is Enough. En ik hoorde hoop in het liedje. Gewoon, geef me iets. Right from the start, you were a thief. You stole my heart. And I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty. And with every touch, you fixed them. Now you've been talking in your sleep. Oh, things you never say to me. Oh, tell me that you've had enough of our love. Just Give Me a Reason van Pink. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Chris Bergström. En hoe gaat het tot nu toe? Goed. Ik ben wat emotioneel net tijdens het liedje. Vind je dat vervelend? Ja, ja? Ja, wel een beetje dan. Ja, kom op. Verman jezelf, wat dat ook mag. Man up! Ja. Kom op, Chris! Ja, het is dan Boerenkool. Ook... Ja, exact. Nee, het is dan ook van, wat is het dan ook de stress die dan meespeelt? Dus het voelt dan bijna, hoe echt en eerlijk zijn dan... Nou, ik was hier niet aan het snikken, maar goed, mijn ogen liepen een beetje vol. En dat vind ik, ja, ik verzet me daar dan tegen. Ja, ik denk, ja, dat is niet nodig. Het is een mooie herinnering. Ik zie mezelf nog zitten in de auto met mijn vrienden richting Friesland. En dit liedje van Pink, dat gaat niet over de dood. Het gaat wel over het verwerken van verlies. Dit gaat over een stel dat uit elkaar gaat. Nou ja, ik wist op dat moment niet dat mijn moeder dood zou gaan en kanker had. Maar dat gevoel had ik al wel. En ik zocht hoop en dat vond ik in dit liedje. Dus dat kwam weer even binnen, ja. Het is wel grappig, want nu zie ik inderdaad hoe dat dan werkt, dat mechanisme bij jou. Want jij werd dus emotioneel tijdens de plaat een beetje. En vervolgens ging je, als een gek, ging je opzoeken hoe de wijngaard heette van Pink. Ja, snel weg uit die emotie. En ik dacht, we moeten ook weer door. Dus ja, nee, wat ik zei tijdens het liedje even, had het over dat het zo'n mooi liedje is. En ik zei, ja, Pink, wat een mega stoere vrouw is dat eigenlijk. En ik zag gelijk een beeld van haar. Want ik zag een tijd geleden, ik wist het niet, dat zij een wijngaard heeft in Santa Barbara. Ik heb het even opgezocht. Oh ja. om mijn verdriet even weg te googlen. Dan rijdt ze op haar eigen wijngaard. Haar wijn heet Two Wolves, mocht je het willen weten. En dan zit ze heel stoer op haar trekker. En dan loopt ze die druiven te plukken. En ja, tof mens. Inspirerende vrouw, absoluut. Ja, zo werkt dat dus bij jou. Ja, grappig. Goed gezien. Wat is een goede sidekick? Je bent lang sidekick geweest. Ja, het is een heel moeilijk vak, kan ik zeggen. Althans, ik vond het wel moeilijk. Want een goede sidekick is iemand die iets toevoegt waar de DJ niet op komt. Dan wel een grap, dan wel een informatie, mening. En de persoon in kwestie, de sidekick, die moet weten wanneer wel en wanneer niet. Wanneer ontregel ik een gesprek en wanneer laat het gesprek zijn beloop. En dat is echt op de milliseconden nauwkeurig. Dus je timing moet vlekkeloos zijn. Want of je zit ernaast, of je verpest een gesprek, of je verpest een grap of een moment. En het is moeilijk ook omdat je als DJ heb je duidelijk kader. Jij bestuurt de boot, je bent de kapitein op het schip, jij bepaalt linksaf of rechtsaf. En als sidekick heb je niet altijd een kader. Zeker als dat kader niet helemaal helder voor je is. Hè? Ben ik de grappige clown of ben ik de nieuwsduider of wat dan ook. Als dat niet helder is, dan is het eigenlijk een bijna onuitvoerbare rol. Want dan ga je zwalken en dan ga je maar wat roepen. Dat heb ik ook gedaan bij 538. Omdat ik gewoon niet meer wist wat ik eigenlijk nou aan het doen was en wat ik moest doen. Dus dat is een goede sidekick die dat wel weet. En kun je sidekick zijn van iemand waar je niet zoveel gevoel bij hebt? Waar je niet, zeg maar, 's avonds mee in de kroeg zou willen zitten? Ja, ik werk alleen maar met vrienden. Ja, dus bij 538 werkte ik met Wietse de Jager, wat een hele goede vriend van me is. En de podcast met Bas en Domien, wat hele goede vrienden van me zijn. Dus kijk, ik ben het persoon dat al snel connectie wil maken met iemand. Mm-hmm. Op wat voor manier dan ook. En ik zou niet kunnen werken met jou, bijvoorbeeld Misha, als wij niks met elkaar hebben, als we elkaar niet snappen, als we totaal langs elkaar heen gaan. Terwijl dat radiotechnisch heel interessant kan zijn. Maar dat is niet voor mij. Nee, want ik wil gewoon voelen wat jij voelt en begrijpen wat je denkt en welke kant je op wil. En dat, als ik dat niet heb, als ik dat mis, als ik denk, ja, wat jij verder je weekend doet, interesseert me geen reet. Nee, ik wil wel weten wat jij in het weekend doet. Dat klinkt heel erg. Ja, ik ben vrij intens. Ik heb ook niet heel veel vrienden. Ja, want er zitten ook wel nadelen, toch, aan werken met vrienden? Ik vind het vooral voordelen hebben. Want er zitten ook nadelen aan mensen die je sowieso al niet mag. En met wie je opeens moet werken. Ja, en dan moet je door en door gaan. En met vrienden is het... Kijk, met Bas en Armin bijvoorbeeld, met de podcast die we maken, we hebben ook wel moeilijkere perioden gehad met elkaar. En seizoen 6 en 7 was dat toen in het oude format, dat we nog op zoek waren naar mannelijkheid, wat dat ook mogen betekenen. Mm-hmm. En dat we stellingen hadden. En de laatste twee seizoenen, ik had toen net een burn-out. Ik zat thuis en ik was ongelukkig en depressief. En ik was weg bij 538. Maar ik had nog één strohalm, dat was de podcast. Alleen wij communiceerden onderling niet. En Bas was net vertrokken bij Domien. Die werkte samen bij Q-Music. En dat ging ook niet helemaal lekker. Dus er speelden gewoon heel veel dingen die we niet bespraken. En nu, omdat we vrienden zijn, hebben we, en dat hebben we uiteindelijk getackled. We zijn met elkaar gaan eten. Toen hebben we goed gesproken en hebben we gezegd, altijd als er iets is, dan gaan we dat niet wegmoffelen en dan bespreken we dat. En ik denk dat je met vrienden veel sneller moeite doet om dichter bij elkaar te komen en om bij elkaar te blijven. En wij zijn er alleen maar beter van geworden. Dus, want we hebben niet meer rare ruzies of dat we achterlangs, hè, dan had Bas ruzie met Domien en dan sprak ik weer met de twee jongens afzonderlijk als een soort van doorgeefluik en andersom. Nou, die spelletjes worden niet meer gespeeld. En dat is dankzij de vriendschap ook, denk ik. Ja. Nou ja, kijk, het risico wat ik zou kunnen bedenken is dat op het moment dat je ook met elkaar werkt en je hebt op dat werk heb je spanningen, dat doorettert in zo'n vriendschap. Ja, ik snap heel goed wat je zegt, maar ik heb dat niet zo meegemaakt. Ik kan me dat voorstellen, maar nee, ja, goed. En we gaan nu ook een kroeg beginnen, dus misschien is dat weer een recept voor nieuwe problemen. Maar tot nu toe gaat dat ook wel heel organisch. Kijk, zolang de afspraken duidelijk zijn, dan komt het wel goed. En Domien heeft al gezegd, ik ben gewoon een onderdeel van ons drie, maar ik ga niet in de kroeg staan, want hij is super druk. Bas, zijn grote droom is dit, en die zit vol zijn tanden erin. En ik laveer een beetje in het midden, en dat is allemaal oké. Okay. En we gaan in de kroeg staan, Bas en ik waarschijnlijk. Maar als ik zeg na 5 maanden of na 3 of na 2, ik vind dit verschrikkelijk, dan stap ik daar ook uit en dan ga ik niet meer achter de bar staan. Dus als je van tevoren in ieder geval goede afspraken maakt en dat je open communiceert, dan verwacht ik weinig problemen. En open communiceren? Hoe makkelijk of hoe moeilijk gaat jou dat af? Niet. Nee, ik ben, wat ik al zei, ik ben een confrontatie vermijdend. Dus ik ben heel slecht in communiceren. Terwijl praten is wel mijn beroep met podcast. Maar dus ja, paradoxaal, gek genoeg, is dat ook een van de dingen die ik het moeilijkst vind. Om echt te zeggen wat mijn gevoel is, omdat ik anderen niet wil teleurstellen. Stel, ik moet zeggen straks bij die kroeg, hey jongens, ik vind dit niet leuk, ik wil niet meer achter de bar staan. Ja, dat kan best wel lang duren voordat ik dat echt eerlijk durf te zeggen. Omdat ik dan denk, ja, maar nu stel ik ze teleur. Maar ja, ik heb ook geleerd dat je voor jezelf moet kiezen en voor jezelf moet leven. En niemand wordt er beter van als jij loopt weg te kwijnen achter een tap. Niemand zegt dat gebeurt, maar ja. Maar dat vind ik wel lastig. En in hoeverre spreken jullie af van, joh, dit gesprek wat we nu hebben, dat gaan we gewoon in de podcast doen. Dat gaan we nu niet doen, zolang de microfoons niet aanstaan. Oh, dat bedoel je? Ja. Ja, dat doen we wel. Dat doen we wel. Soms, dat hebben we wel vaak. Dat we zeggen, oké, wacht, stop maar met praten hier. We bespreken het zo meteen in de uitzending. Omdat anders, ja, dan is de angel eruit en dat is dan zonde. Dus dat gebeurt een enkele keer wel. En ik ben vaak degene die toch te veel heeft verteld van tevoren. Dus dan is het eigenlijk alweer een beetje weg. En soms kiezen we dan ook voor om dat verhaal niet meer te vertellen. Omdat het dan gewoon, ja, dan is het vervlogen. Dat is wel een wonderlijk iets, toch? Dat als je praat met elkaar met een microfoon ertussen, dat je dan soms juist meer open met elkaar kan praten. Ja, hetzelfde als wandelen en kletsen in plaats van aan de eettafel praten. Als je elkaar aankijkt, dan is het ook vaak moeilijker om echt te zeggen wat je denkt. Dus daarom werkt wandelen goed. En een microfoon, dat helpt ook fantastisch. Ik ben met mijn vriendin, hebben wij ook een aflevering gemaakt, een podcast, die heet Kinderachtig. Dat is bijna een soort van relatietherapie dan. Omdat je inderdaad precies wat je zegt, je praat veel meer over je gevoel, over wat je wil, over welke kant je op wil, waar je mee dealt, waar je mee struggelt. Dus het is eigenlijk heel bevrijdend om te praten met een microfoon ertussen. Ja. Dus ik zou het iedereen aanraden. Ja, toch? Je kijkt ook niet op je telefoon. Nee. Misschien is dat het ook. Je luistert heel goed, want je hebt de koptelefoon op. Ja, je moet. Je moet, ja. Anders valt dat ook maar stil. En dan, wat gaan we dan doen? En dan gaan we de tijd opvullen, zoals ik nu doe met niks. Mis je het radiomaken? Ik mis het wel een beetje. Ja. Ik vond het echt heel erg leuk. Ik heb het altijd leuk gevonden. Ik heb lang gewerkt bij de radio. En lang achter de schermen. En uiteindelijk dus op zender bij Radio 538 met Wietse dus. En dat vond ik een hele leuke tijd. Maar ja, ook lastig. En wat ik fout deed daar, en misschien herkennen mensen dit, misschien ook niet, maar ik ga het uitleggen. Ik werkte dus bij Radio 538. En ik maakte Man, Man, Man. En beide ging goed. En beide verdienden een hoop aandacht. Maar als ik bij 538 werkte, dan voelde ik me schuldig naar de jongens over de podcast. En als ik met de podcast bezig was, dan voelde ik me schuldig naar 538 en naar Wietse. En ik kreeg die werelden er niet bij elkaar. Dus ik deed altijd alsof er niks aan de hand was. Alsof ik nergens druk mee was. Alsof ik alle tijd had. Maar daardoor maakte ik vaak dubbele afspraken. Vergat ik een afspraak omdat ik het niet goed gemanaged had. Dus ik weet niet waarom ik niet kon zeggen, jongens, op woensdag tot en met vrijdag, ik zeg maar wat, ben ik bezig met 538. En de andere dagen ben ik met de podcast bezig. En dan is het helder. Maar dat deed ik niet. En daarom. Ja, maar dat is toch ook heel moeilijk? Ja, blijkbaar. Is dat moeilijk? Bij dit soort werk. Ja, omdat dingen allemaal doorwerken. Ja. Hier kan ik pas morgen over bellen. Oh ja, maar dat is eigenlijk mijn 538 dag. Ja, zo werkt het niet. Nee, dat klopt. Nee, dat klopt helemaal. Ja, dus dat werkte ook niet. En dat ging bij mij in ieder geval niet goed. Je hebt focus nodig. Ja, ja, en commitment gewoon. Je moet echt bezig zijn met het programma, met het product dat alle aandacht en liefde verdient, zodat jij en het programma zo goed mogelijk is. En als dat gaat, als je daarin zwalkt, ja, dan laat je jezelf en iedereen, ja, die laat je in de steek. Ja, want je beschrijft heel goed in het boek hoe die emmer dan overloopt. En hoe je dan in de supermarkt rondloopt en dat je doorhebt van, ja, ik kan gewoon niet meer. Ja, ja, ja. Een heel eng moment eigenlijk. Ja, een paniekaanval in de supermarkt. En ik wist dat op dat moment niet dat het een paniekaanval was. Pas later, toen ik nog een paar had gehad, dacht ik, oh, dat was toen een paniekaanval. Ja, ik had weer zo'n dag gehad waarin ik een afspraak gemist had, of in ieder geval dingen door elkaar heen liepen met de podcast en met de radio. En toen ging ik boodschappen doen en het geluid was keihard. Het kwam heel hard binnen en de lichten waren heel fel. En ik raakte echt in paniek en ik laat mijn mandje vallen en ik sprint die winkel uit, half hyperventilerend. En ik ging uiteindelijk maar naar huis. Doodeng. Maar toen had ik dus niet door wat er gebeurde en dat ik aan de bel moest trekken. Dat had ik echt pas later door. Wat dacht je toen op dat moment? Wat dacht je dan dat het was? Ja, ik heb geen idee wat ik eigenlijk echt dacht. Ik denk ook weer dat ik dacht, niet meer aan denken en dan gaan we gewoon weer door. Want ik durfde ook niet aan te geven dat het niet goed met me ging. Want dan zou de vraag komen, wat gaat er dan niet goed met je? En dan had ik geen antwoord op. Dat wist ik dan niet. Of daar wilde ik niet over nadenken. Want ik dacht ook, en dat is een hele domme fout, maar ik dacht ook, hoe meer ik er aandacht aan geef dat het niet goed gaat, dat ik eigenlijk aan het wankelen ben, dat ik aan het struikelen ben en dat ik ieder moment kan omvallen, ja, dan is het er. Dan is het er ook echt. Dus ik moet gewoon doorgaan, doen alsof er niks aan de hand is, en dan lost dit probleem zich vanzelf al op. En dat is een hele naïeve, kinderachtige manier van kijken naar een dergelijke situatie. Nou ja, dan oordeel je ook wel weer hard. Ja, misschien toch? Wel. Ja, ja, maar ik vind dat nou, wel. Ik zou wel die Chris wakker willen schudden. Van, joh, loop hier niet aan voorbij. Want het is evident dat je een probleem hebt nu. Het uitzicht nu zelfs fysiek. Het is niet alleen maar in je kopje dat je af en toe denkt, gaat het nog wel goed en krijg ik de boel bij elkaar. Maar het is echt, ja, een fysieke uiting dat ik een paniekaanval heb. Ja, want ik heb wel eens uitgelegd gekregen van iemand, van een deskundige op het gebied van burn-out, van dat het net is alsof je in een auto zit en het begint met één waarschuwingslampje. Ja, van let eens op je olie. En op een gegeven moment zijn er steeds meer waarschuwingslampjes en je blijft het negeren en op een gegeven moment sta je stil. Ja, ja. En dat was het moment, dus in die supermarkt, je stond stil. Ja, ik stond volledig stil. Ja, ja. En als je dan gaat terugdenken, wanneer begon dan dat eerste lampje te knipperen bij jou? Ja, god, dat weet ik helemaal niet. Nou, ik denk eigenlijk toen ik naar 538 toe ging en dat ik daar een rol kreeg als sidekick. Met Wietse dus. En dat ik ook nog producer was van het programma. Maar dat was eigenlijk iets wat ik helemaal niet wilde zijn. Dus ik probeerde daar ook van los te komen. Maar ja, zo was ik nou eenmaal wel in dienst gekomen. En het was niet zo dat ik niks voor het programma wilde doen. Maar ik wilde niet de verantwoordelijkheid dragen dat ik ook nog moest zorgen dat Misha Blok in de uitzending aan de telefoon hing. En dat ik dan ook nog moest bedenken, wat gaat Wiets tegen haar zeggen en wat ga ik tegen haar zeggen. En dan had ik ook nog een podcast waarin ik leuk moest zijn, tussen aanhalingstekens. En waarin ik scherp moest zijn en leuke anekdotes moest oplepen. Ik was daar in verzet met mezelf van, wat wil ik qua werk doen? Wie wil ik zijn? Wie wil ik zijn als persoon op de radio? Nou, ik kan maar één iemand zijn, dat ben ik zelf. Maar toch, die vergroot je ook een klein beetje uit op de radio en ook op de podcast. Ja, ik was denk ik niet klaar en ik werd te veel in het diepe gegooid voor die stap bij 538, denk ik. De podcast liep wel, dat was met vrienden. En Wietse ook, natuurlijk een vriend, maar dat is ook een bedrijf. Ja, nee, dat, ja, denk ik, is het te volgen. Nou ja. Ja, wel. En toen stond je stil en toen dacht je, de stekker moet eruit. Ja, dat is een stuk later wel. Maar dat uiteindelijk dacht ik, er moet een keuze gemaakt worden. En ik kan niet meer beide doen. Ik kan niet en de podcast doen en het theater en het boek en alle dingen die we erbij doen en radio. En dat kwam ook omdat we met 538 toen bezig waren om grote schoenen te gaan vullen. Namelijk een nieuwe ochtendshow te gaan maken. En toen wist ik, want op vakantie van dat jaar, we hebben het nu over 2021. Ik was in Kroatië met mijn vriendin. Ik was lekker aan het ontspannen. En ik zat wel thuis met een burn-out, maar ik ging wel op vakantie. Nou, dat voel je dan ook toch schuldig over, maar dat mag. Dus ik was op vakantie en ik kreeg ook weer een paniekaanval. En dat kwam omdat ik aan het nadenken was ook over 538 en over wat moet ik gaan doen. En toen wist ik daar, ik moet stoppen met 538. Want ik kan niet meegaan op deze grote trein, op deze belangrijke positie, een ochtendshow. Dan ga ik mezelf doodongelukkig maken en dan ga ik ook het hele team en iedereen in de steek laten. Dus toen heb ik uiteindelijk besloten om daar de stekker uit te trekken. Want ja, de podcast, dat was één keer in de week. En dat was een veilig, eigen baas. Ik bepaal zelf wat ik daar vertel en wat ik daar niet vertel. En ik had net genoeg energie om dat wel te doen en om de rest te laten vallen. En daar heb ik geen spijt van gehad. Nee, dat was een hele moeilijke keuze. Ik ben met Wiet naar Wietse toe gereden. Die woont in Zwolle. En ja, wij zijn hele goede vrienden. We zijn samen een avontuur begonnen. Hij heeft mij meegevraagd naar zijn breuk met Mattie en Wietse. Van Q Music toen de tijd. Van Chris, als ik ooit nog radio wil maken, dan is het met jou. Nou, dat gaan we dan samen aan, dat avontuur. En dan moet ik hem loslaten en alleen laten gaan. Dat is weer moeilijker, omdat het een vriend is. Ja, toch? Zeker. Ja, maar ook goed, want zijn eerste reactie was ook... en ook omdat hij een vriend is, omdat hij me goed kent. En dat was totaal zonder egoïsme van hem. Hij zei, nou, ik vind het heel knap, ik vind het heel kut... maar ik zou eigenlijk ook willen stoppen. En ik gun het je helemaal, en ik snap het. Maar hij zei, ik moet wel deze trein pakken, maar ja... trots op je. En dat vond ik heel mooi. Dat was precies wat ik hoopte te horen en wat ik ook wel verwachtte. En dat deed hij ook. Ja, dat hij vanuit jou denkt. Dat exact. Hij voor jouw welzijn gaat. Dus daar ben ik hem heel dankbaar voor. En ja, wij hebben altijd goed gepraat, Wiet. Nog steeds. En dan, kleine workshop. Hoe herstel je van een burn-out? Ja, tijd, psychologische hulp... aan kinderen beginnen. Nee, ja. Ik weet niet. Ik denk dat ik nog steeds niet helemaal hersteld ben van een burn-out. Hè. De reden dat ik deze uitzending begin met de stress die ik ervaar... dat komt ook daar vandaan. Ik was vroeger ook niet stressbestendig, nooit geweest. Maar toen kon ik dat wel meer loslaten. Kon ik wel meer genieten van de dingen die ik aan het doen was. En nu, ja, ik zit snel aan mijn tax. Ik ben snel moe of uitgeblust... ik vind dingen enger. Ik heb meer het idee dat ik kan falen. Terwijl dat had ik vroeger ook, maar nu nog meer. En ik heb nog steeds een beetje een soort van wat in mijn hoofd. Ik weet niet of je dat gevoel herkent, maar dat je soms niet helemaal door hebt van wat ben ik eigenlijk aan het doen en welke kant moet ik op. Dat je alles eng vindt. Van, oh ja, oké, nou is de podcast stopt. Wat dan? En dat ik ben gestopt in het denken in oplossingen en dat ik eigenlijk alleen maar denk: oh, wat als het misgaat? Mm-hmm. En dat had ik vroeger niet. Dus ja, ik weet niet of dat met mijn burn-out te maken heeft gehad. Maar ik denk het wel, want sindsdien is dat zo. Ja, ik probeer me voor te stellen wat er in je hoofd... dat je eigenlijk nog niet helemaal geland bent of zo. Nee, dat je soms niet helemaal in contact bent met jezelf. Dat je nog steeds niet helemaal weet van wie ben ik en wat wil ik... en wat gaan we doen en waar gaan we heen. En dat ik nog steeds niet helemaal het voortouw neem in mijn eigen leven. Dat ik nog steeds de regie. De regie pak, ja, dat. En ik durf hem ook niet te pakken. Want als ik de regie pak, dan weet ik ook... ja, dan ben ik ook verantwoordelijk voor de uitkomst. Mm-hmm. En dat vind ik ook weer heel eng. Dus laat het allemaal maar gaan. Het lijkt mij zelf zo lastig na een burn-out... dat je, als je het vergelijkt met een blessure... dat je dan natuurlijk ook heel erg moet nadenken van... hoe mag ik het belasten? Wanneer ga je er overheen? Wanneer niet? Je moet eigenlijk heel erg goed naar jezelf luisteren. Terwijl dat is juist hetgene wat je natuurlijk, waar je niet zo sterk in bent. Nee, en je vertrouwt jezelf ook niet helemaal meer. En ik heb ook wel eens gehoord dat als je knie bijvoorbeeld... die heb ik ook ooit een keer helemaal gescheurd aan alle kanten. En dan zit daar een pijnprikkel in je lijf. En die pijnprikkel die gaat sneller reageren dan aan je andere been... waar die pijnprikkel nooit is geweest. Dus je geeft. Mijn punt is dat je ook sneller toegeeft aan... een prikkel die wellicht helemaal niet zo heftig is... maar die wel veel harder binnenkomt. En paniekaanvallen, heb je die nog gehad? Niet onlangs, nee. Wat ik ook schrijf in mijn boeken, dat is eigenlijk een tip... die ik dan weer zelf niet te harte neem. Want ik moet ook weer gewoon praten met hulp. En daar is ook niks mis mee. Het is goed om juist om te kletsen over hoe gaat het met je. En mijn psycholoog was cognitief gedragstherapie. Dus dat gaat over gedrag, over hoe je naar jezelf kijkt... Dat is al een tijdje achter me, die psycholoog. En ik merk dat ik nu weer tegen dezelfde dingen aanloop. Dus ik moet daar ook weer contact mee opzoeken. Want ik moet weer gewoon aan mezelf gaan werken. En dat is echt een tip. Als ik één tip mag geven, dan is dat de tip. Werk altijd aan jezelf en wees niet bang. En vind psychologische hulp of wat dan ook niet een vies scheldwoord. Maar ja, klets. Je gaat af en toe ook naar de auto voor een APK-keuring. Ja. Nou zie je het zo... Ja, daar rust toch nog een taboe op. Hè? Van inderdaad, mensen zeggen van... mijn conditie is niet zo goed, ik ga weer naar de sportschool. Ja, prima, hartstikke goed bezig. Maar als je zegt van ja, ik weet niet, ik zit toch niet zo lekker in mijn vel. Ik ga toch eens weer eens met mijn psycholoog praten. Ja, dan is het ook meteen alsof je helemaal geestesziek bent. Ja. Terwijl, het is een perfecte metafoor. Praat met wie dan ook. Maar ik weet ook uit eigen ervaring dat met familie en vrienden niet altijd de lading dekt. Dus... zoek dan wel hulp met wie je prettig vindt. Een haptonoom, psycholoog. Nou, benoem het maar. Ik ben op een gegeven moment ook naar Raalte gegaan, naar een vrouw. En zij zat me te bestralen met stenen op een gegeven moment. Nou ja, dat heb ik een paar keer gedaan. Totdat ik dacht, nou, dit is misschien niet voor mij. Maar ja, wel geprobeerd. En, iemand die stenen op je rug legt, ja, of zo. Ja, en die zat dan te praten. En op een gegeven moment kreeg ze ook contact met mijn moeder. En nou ja, dat was een heel mooi moment. Ik weet niet meer precies wat ze zei, maar in ieder geval, ik vond dat te zweverig. Dat was niet voor mij. Maar prima, dan weet ik dat. En dan gaan we weer verder. Toen mij gevraagd werd om voor Chris een boodschap in te spreken, dacht ik, ja, dit is natuurlijk weer het moment om gênante anekdotes over hem te vertellen. Die zijn er namelijk oneindig veel. Daar zouden we een heel apart boek over kunnen schrijven. Vind het ook heel leuk om elkaar de hele dag in de zeik te nemen en over alles een grap te maken. En daarom dacht ik, misschien moet ik dat een keer niet doen. En hem juist eens vertellen dat ik ontzettend trots ben op hem. Ik ben heel erg trots op het boek wat hij heeft geschreven. Zijn verhaal, zijn weg naar het vaderschap van een man die geen idee had. En heel eerlijk, nog steeds niet altijd even goed heeft. Laten we eerlijk zijn. Naar de vader die hij nu is voor onze lieve dochter Sarah. Ik vind het heel bijzonder om ons samen als gezin te zien. En heel erg dankbaar voor dat we zoveel tijd met elkaar kunnen doorbrengen. En dat zeggen we misschien niet genoeg tegen elkaar. Dus dat mag wel eens gezegd worden bij deze. Ik ben daar heel erg dankbaar voor. En de groetjes van lieve dochter Sarah. Ja, Sarah is geen goede sidekick. Verkeerde moment. Ja, verkeerde moment. Shit, net een moment weg. Wat leuk. Timing. Ik wist niet dat Charlotte, mijn vriendin, hiervoor was gevraagd. Dat vind ik heel erg leuk. Dus dank je wel voor dat fragment. En dank Charlotte voor je woorden. Ja, mooi. Ja, het is wel goed om het af en toe tegen elkaar te zeggen. Ja. Toch? Van, ik ben trots op je, je doet het goed. Ja, ja, ja, elkaar zien, dat is wel belangrijk. En dat, daar ga je ook wel vaak aan voorbij. Ik ook wel. Ik ben best egoïstisch. En dat is geen fijne eigenschap. Maar ik moet toch eerlijk bekennen dat ik toch vaak mezelf wel eerst op één zet. En daarna Charlotte. En daar moet ik aan werken. Nog iets om aan te werken. Ja, ik ben druk bezig met mezelf. Kering. Waar droom je van? Heb je dromen dat je denkt van, oh, ik zou eens een keertje dat willen doen? Nou ja, we gaan natuurlijk een kroeg beginnen. Ja, een kroeg. En dat is absoluut een droom die we hadden toen we met Bas en Domien bij 3FM werkten. Hadden we daar al vaak over dat we een Ierse pub of een bruin café. En ja, dit is een droom die uit is gekomen. We hebben een kroeg gekocht in Utrecht en we hopen in februari open te gaan. En als ik daar binnenkom, wat moet ik voelen als gast? Gezelligheid, warmte, veiligheid. Je moet je vooral heel erg welkom voelen. Hier kan ik zitten, hier kan ik mijn jas achterlaten en hier kan ik een biertje drinken en hier kan ik straks weer met een heel goed gevoel naar de volgende kroeg. Weet je, zo'n cheers kroeg zie ik nou voor me met een vaste gasten die aan die barkruk vastzitten. Nou, de kroeg, de Tapperij Thijs, die heeft linksvoor, daar zat altijd Dikke Dennis. Ik ken Dikke Dennis niet, maar Dikke Dennis zit altijd linksvoor aan de bar en dat is zijn heilige plek. Nou ja, Dikke Dennis is hartstikke welkom en Misha Blok ook en jij ook die luistert. Iedereen is welkom. Maar los van dat avontuur, ja, wat zou ik willen? Ja, ik doe heel veel leuke dingen. Ik sta op het toneel, theater. Ik heb een boek mogen schrijven en kunnen schrijven. En ik maak een podcast. Nou, wat ik leuk zou vinden is met Wietse ooit weer radio maken. En dat hoeft niet op korte termijn, maar dat zou ik nog leuk vinden. Maar dat is wel weer hetzelfde wat ik al doe. Misschien, nou oké, als ik dan echt iets anders zou doen, een carrière switch, dan zou ik het leuk vinden om in de zorg te werken. Ja, ik wilde vroeger fysiotherapeut worden bijvoorbeeld. Mm. En ik denk dat ik redelijk goed met mensen kan opschieten. Ik denk dat ik mensen een goed gevoel kan geven. Ik ben graag met en om mensen. Dus ja, in de zorg. Dus als dit allemaal mislukt, als het allemaal stopt, of als het gewoon mooi is geweest en we gaan wat anders doen, dan zou ik me best willen omscholen tot iemand die in de zorg werkt. Nou, samen met Wietse, de ziekenomroep. Ja, nou, dat is ook een goed idee. Dat is een goed idee, dat gaan we doen. Twee werelden samenbrengen, ja. Nee, ja. Maar echt aan het bed staan gewoon. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, zo. Ja. Ja, ik zie mezelf niet per se billetjes wassen. Maar aan de andere kant, dat zag ik van kinderen ook niet. En ik maak mijn dochter ook gewoon netjes schoon. En zoals het hoort, ik denk dat je daar wel snel overheen kan stappen. Ja, ja, nee, zo, ja. Wat is de zin van het leven? Nou, ik denk dat we mogen leven om het fijn te hebben met elkaar. Dus ja, wat is de zin van het leven? De zin van het leven is dat je voelt en ervaart en geniet van elkaar en met elkaar. Zeker niet individueel. Ik geloof wel in het gezin, in de vrienden, in de, in de kringen. Je kan ook prima alleen genieten, begrijp ik niet verkeerd. Maar ja, ik denk dat het de zin van het leven is dat je er mag zijn. En dat je ertoe doet. En dat je geluk ervaart. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat de volgende gast iets aan heeft. Nou ja, ik zei al, je kwam hier binnenlopen met geweldige Lego. Omschrijf eventjes. Ja, nou ja, wat ik hier heb is een Lego-set van de Raiders of the Lost Ark. Dat is de eerste film van Indiana Jones. En wat je ziet is eigenlijk, ik geloof de openingsscène, dan gaat Indiana Jones, Indy, die gaat een grot binnen om een gouden beeldje te vinden. Dat gaat allemaal goed totdat hij het gouden beeldje vindt. En dat pakt hij op. En dan poets. Dan is een enorme val. En dan stort het hele grot in met een grote... laat het geluid erbij horen. Ja, een soort hoorspel hebben we nu gewoon in huis. Ik hoop dat hij het een beetje doet. Maar oké, dus we pakken Indiana Jones. En die vindt nu het gouden beeldje. Ja. En dat stort dan in. En daardoor gaat een... Kan je het een beetje horen? Daardoor sluit een grote deur. Die haalt hij nog, daar springt hij doorheen. En dan komt de volgende. Ja, dat stelt net niet voor. Je hoort het allemaal net niet. Maar je moet het van me aannemen dat hier een enorme rotsblok naar beneden kwam. En die zou Indiana Jones moeten verpletteren. Maar Indy zou Indy niet zijn als hij niet uit die situatie kon ontsnappen. En dat lukt hem dan ook. Spoiler. Maar ik denk dat een film uit 1981, die mag je wel spoileren. En die heb ik helemaal nagebouwd. Ik was groot fan van Indiana Jones. Ja, wat vond je zo geweldig aan hem dan? Ja, de avontuur. Op het ene moment sta je in de schoolbanken les te geven aan studenten, waarvan sommigen in slaap zijn gevallen. En op het andere moment sta je op de andere kant van de wereld op zoek naar een schat die alleen hij kan vinden. Maar daar zitten ook weer andere slechteriken en willen ook diezelfde schat. En nou ja, dat was archeologie, dacht ik. Ja. Dus ik wilde ook heel lang archeoloog worden. Ik wilde heel lang, dus al mijn vriendjes die wilden of brandweerman worden of dokter of astronaut. En ja, ik was dan de enige die archeoloog wilde worden, omdat ik ook de enige was die het kon uitspreken in die tijd. Totdat ik erachter kwam dat het, heel eerlijk, het is minder spannend dan de film doet vermoeden. En toen dacht ik, nou, dat is misschien toch niet meer mijn ambitie. Dus wat ik hiermee loslaat is, ja, misschien een... Ja, ik ben het tegelijkertijd niet eens met wat ik loslaat, maar een kinderachtige droom die toch niet uitkomt. Dat laat ik los. Ja, terwijl ik ook tegelijkertijd vind, je moet nooit je kinderachtige dromen loslaten. Die moet je altijd vasthouden en op een bepaalde manier in je leven verwerken. En ik heb het ook vooral meegenomen omdat het bij mij thuis stof aan het vangen was en mijn vriendin het niet mooi vond. Oh ja. Dus dat is ook de reden. Oké, dat is ook belangrijk. Ja. En gevaarlijk voor hele kleine kinderen. Precies, Sarah gaat hier stikken, mijn dochter. Dus ja, dat is nog een reden. Oké, jij mag ook iets kiezen wat andere mensen hebben achtergelaten. Oh ja, leuk. Ja, kijk, dit is achtergelaten door Tessel Tenswegen. En zij heeft een parfumflesje in de vorm van een hartje. Want het stond voor haar symbool voor zelfcompassie en zelfliefde. Oh, mooi. Oh, die sluit wel mooi aan. Sluit wel aan. Ja. Dit is een hele mooie fles wijn. Ja. Volgens mij een hele dure fles wijn ook. Ja, eigenlijk moeten we hem even googlen. Zullen we eens googlen? Ja, dat is goed. Kijken hoe duur die is. Hoe heet Loggia del Giacomino. Dan moet ik toch heel even... Loggia. Ja, mooi. Loggia del Giacomino. Even kijken hoor, kan ik dit vinden? Oh god. Oh, dat is het ergste wat je kan doen, hè? Dat je dan wijn krijgt van iemand. Ja, en dat ik daarna zeg, oh nee, laat maar. Die hoef ik niet. €2,50. Loggia Giacomino. Ja, mooi, achtergelaten door Leonard Hofstra. En waarom? Cardioloog, omdat hij is gestopt met alcohol drinken. Tenminste, zo goed als. Ja, ik denk, ja... Oh, je kijkt niet heel blij. Ik had er meer van verwacht. Ja. Eerlijk is ja, sorry. En het is heel mooi dat hij maar deze loslaat. Heb je het jaar al wel goed ingedoet? Ja, daarom haalde ik hem eruit. Ja. Want ik dacht, deze komt uit 2011. Ja. En dat is ook degene die ik hier vind. Ja. Ja, hij heeft een 3,7. Ik kijk op Vivino, op de app. Een 3,7? Ja, 1250 keer beoordeeld. Van de 5 sterren? Van de 5 sterren, ja. Dus dat is niet slecht. Maar ik had er meer van. Ja. En hij kost €9. Huh? Ja, dat is toch echt wat ik vind. Oh. Maar goed, kijk, wijn kan ook beter smaken als je er een goed verhaal achter zit. En oh ja, dan vergeten we dit gewoon. En... Oh, je hebt het niet kunnen vinden op Google. Nou hij ja. is zo exclusief dat hij dus niet bestaat. Nou, heel bijzonder. Ja, en wat heb je nog meer? En ik heb dit. Dit is van Peter K. Code Rood. Hij heeft samen met Thijs Broer dit boek geschreven over de coronaperiode. Het verhaal achter het coronabeleid. Ja, ik ga dan toch voor de parfum. Ja. Omdat dat het meest aansluit op mijn verhaal, op mijn boek. Daar voel ik het meeste bij. Dus die neem ik heel graag mee. Mooi. Ja. En we eindigen met de liefde. Honne. Zeg ik honne? Of ja, zeg het is Zweeds, dacht ik. Honne. Honne. Honne. Ja. No song without you. Ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen eigenlijk? Oh, op het werk, bij 538. Dus ja, ik heb net een verhaal opgehangen alsof het daar allemaal alsof ik doodongelukkig was. Terwijl ik was heel gelukkig bij 538. En ik heb daar de liefde van mijn leven ontmoet. En we hebben een kindje samen. Dus het heeft me alles gebracht ook. We waren bezig met een item voor de Valentijnsdag, toevallig. En Wietse en ik gingen... Wat romantisch. Ja, op die manier. Ja, het was een samenwerking met de ANWB. We gingen het land door om mensen op weg te helpen naar de liefde. Dat was het, geloof ik. En nou ja, zij regelde dat project. En ja, ik had een relatie, dus er gebeurde verder niets. Maar ja, de vonk sloeg wel een beetje over. En mijn relatie die ik had, die wankelde al een beetje. En zij was te gek, begrijp ik niet verkeerd. Maar wij haalden gewoon niet het beste uit elkaar naar boven. Juist soms, in sommige gevallen, het slechtste. Wij drukten precies bij elkaar op de verkeerde punten. Ja. En dat liep ten einde. Dat heeft ook nog wel heel even geduurd allemaal. Maar zo leerde ik Charlotte kennen met een Valentijnsactie op werk. En... ja, nu hebben wij al 5 Valentijns gevierd, zo'n beetje. Mooi. Ja. Nou, we zijn aan het einde gekomen. Ja. Viel het je mee? Het viel me zeker mee. Ik vond mezelf af en toe wat particulier. Ik dacht, ik had wat meer echt tot de kern kunnen komen af en toe. Maar welke kern? De kern gewoon van de punten die ik wil maken. Maar ik kom vaak niet tot het punt dat ik per se wil maken. Ook omdat ik... ja, ik ga de schuld geven aan ADHD, maar ik ben ADHD'er. Dus ik ben ook snel afgeleid. Ook als ik al praat, dan weet ik al niet meer welk punt ik eigenlijk wilde maken. En soms dacht ik, nou, ik ben wel wat licht voor jouw publiek. Maar nou ja, dat je ik dat vond allemaal leuk hebt gedacht terwijl je gewoon aan het praten was. Ja. Maar ik vind juist wel dat je tot de kern bent gekomen. Je hebt hele duidelijke punten gemaakt. Wel? Ja, moet ik ze even voor je opzommen? Ja, kan je dat? Ja, dat is goed. Nou, zoek hulp. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Nee. Soms nee. Kun je ergens tegenaan lopen en dat hoef je niet alleen op te lossen. En het geluk zit hem in samen zijn met de mensen die je lief hebt. En dan hoeft het ook allemaal niet zo avontuurlijk te zijn. Nou, als dat mijn boodschap is, dan vind ik dat een hele mooie. En je bent bezig met een zoektocht. Zeker. En zoek door, ja, dat is altijd mooi. Ja. Nou. En deze honne, die, ja, No Song Without You, dat is eigenlijk wat mijn relatie met Charlotte beschrijft. Er is geen liedje meer zonder haar. Mooi, dankjewel. Chris Bergström, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op je podcast-app. Laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram en Twitter, @MishaBlok. Ooh, I'd be nothing without you. There'd be no song without you, without you. When I'm down and out and feel like there is nothing left for me, you save me. NPO Radio 1.